Belokeko abadia transformatzen ari da. Habita e Humanisme Fundaziokoek Belok ak izeneko elkartea sortu dute abadiaren kudeatzeko. Elkarte hori laupolotan banatua da, gasnategia, berde guneak, ajera eta etxe bizitza soziala. Azken polo hunek importantzia handia hartuko du ondoko urteetan. Oitamar bat etxe bizitza soziale ginen baitituzte lehengo frailen gelak arraberrituz. Eta lehentasuna emanen de eta osasun arlokoer. Hervé Griffaton, Belok akoi elkarteko burua. Il y aura une priorité, en effet, à ce secteur de la santé, parce que ça répond aussi au projet global de l'abbaye, qui est... Osasun arloko langileek lehentasuna ukanen dute. Batez ere, abadiaren proiektu orokorrean sartzen baita. Epe luzeago batean, nahiko ginuke harrera zentratu osasunari buruzko gogoeter buruz. Osasun arloaren inguruan diren hausnarketa oro aipatu nahi ditugu. Izan dadin, adimen artifiziala, bizibukaera edota harta paliatiboak. Artatzea baino, arduratzea. Baina ez gira sekulan erizain eskola bat izanen. Le prendre soin plus que le soin, en quelque sorte. Ce sera jamais ici une école d'infirmière. Konfesio edo sinesmenen aldetik errandaukuten eorkestu ela lentasunik ukanen, Habita Humanisme erakunde laikoa baita, oita marretxe bizitza sozial horien artean, atxeden aldi bizitokiak ere egiteko gogoa dute, ospitalera joan ezin dutenen dako, baina etxen nekez egoiten direnen dako, funtsian bien arteko gune bat behar dutenen dako, orotara obra guzi horiek 3 milioi euro inguru kostako dute.